จักกับชาวฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษก็เป็นคนที่เรียกว่าฉลาดแล้วก็อุทิศตัวนะเพื่อชาวบ้านที่ยากไร้มากตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลทางด้านการศึกษาตอนหลังก็ไปทำเรื่องชาวเขาจะเป็นคนชอบลุยไม่ใช่เหมือนที่ปรึกษาทั่วๆไปพาลูกน้องบางทีก็พาเจ้านายก็ลุยขึ้นเขาลงห้วยไม่ชอบทำงานในห้องแอร์หรือว่าในกรุงเทพตอนหลังก็ย้ายไปทำงานที่เนปาลก็ดูแลเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาวชนบทก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในชนบทคุกคลีกับชาวบ้านซึ่งเรียกว่ายากไร้มากแต่ว่าบางทีนี่ต้องดันด้นไปในหมู่บ้านที่ไกลไม่มีถนนไม่มีทางรถยนต์ไม่มีไฟฟ้าปีนเขาเป็นวันวันตอนนั้นก็อายุ40กว่าแล้วแต่แข็งแรงเนปาลเมื่อสัก30ปีก่อนนี่มันต้องเรียกว่ากันดารจริงๆไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องไฟถนนหนทางไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะเขาก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งว่าตอนที่ไปทำงานอยู่ที่ตอนตะวันตกไกลโพ้นของเนปาลเนี่ยก็มีธุระที่ต้องเข้าเมืองหลวงคือกัดมันทุอยู่บ่อยๆนะเดือนละครั้งสองครั้งมันไม่มีทางที่จะไม่มีทางรถนะที่จะไปกัดมันทุได้ทางรถที่ใกล้สุดต้องเดินประมาณสามวันก็ต้องอาศัยเครื่องบินมันมีก็เรียกว่าเป็นลู่วิ่งก็ได้หรือว่าสนามบินแบบชั่วคราวอยู่ห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณถ้าเดินลงเขาก็2ชั่วโมงลง2ชั่วโมงแต่เวลาขึ้นนี่ก็3ชั่วโมงแล้วก็บ่อยครั้งก็พบว่าลงไปแล้วตามเวลาเครื่องบินไม่มาเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ดีแล้วก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยว่าเครื่องบินจะมาตามกำหนดหรือไม่บางทีรอทั้งวันก็เครื่องบินไม่มาก็ต้องกลับปีนขึ้นเขาอีก3ชั่วโมงบางช่วงต้องทำอย่างนี้เนี่ยต้องลงเขาแทบทุกวันเพื่อรอเครื่องบินเป็นอาทิตย์ลงแล้วก็ขึ้นวันต่อมาก็ลงใหม่ๆแล้วก็รอเครื่องบินมาเครื่องบินไม่มาก็รอถึงเย็นก็ปีนขึ้นเขาทำอย่างนี้อยู่ทุกวันติดต่อกันเป็นอาทิตย์ก็มีก็เรียกว่าห าความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าในป่านี่มันฟ้าท้องฟ้ามันแปรปรวนบางทีคนขับก็เมาก็ไม่มาแล้วเขาก็พบว่าตอนหลังก็เรียนรู้ว่าเออนอกจากเรียนรู้ที่จะทำใจว่าเครื่องบินจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเวลาเดินลงเขาหรือขึ้นเขาเนี่ยเขาก็จะจดจ่อใส่ใจกับจุดหมายปลายทางคือสนามบินน้อยลงแต่ว่าใช้โอกาสนั้นเนี่ยชื่นชมธรรมชาติเวลาลงเขาก็ชื่นชมธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยเวลาปีนขึ้นเขาเหนื่อยก็นั่งจิบน้ำชาถือว่าเป็นการพักผ่อนไปไม่มีความรู้สึกเครียดไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดเขาบอกว่าเนี่ยจุดหมายปลายทางมันจะว่าไปแล้วก็สำคัญน้อยกว่าการเดินทางจุดหมายปลายทางคือสนามบินหรือว่าหมู่บ้านมีความสำคัญเป็นรองกว่าเส้นทางระหว่างนั้นถ้ารู้จักใช้โอกาสชื่นชมธรรมชาติระหว่างการเดินทางอันนี้ก็พอละแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนอะไรเวลาเดินทางเวลาจะเข้ากับบรรทุกก็เครื่องบินจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็มีความสุขอยู่แล้วในระหว่างการเดินทางอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของเขานะในการที่จะอยู่กับไอ้ความไม่แน่นอนของเครื่องบินได้ที่จริงมันก็เป็นแง่คิดที่ดีมากเพราะว่าคนเรานี่มักจะให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางแล้วก็ลืมไปว่าการเดินทางนี่มันก็สำคัญเหมือนกันหลายคนไปเที่ยวนะก็ไปฝากความหวังว่าจะได้พบกับความรื่นรมที่จุดหมายปลายทางจะไปภูกระดึงจะไปเขาใหญ่ตะลุเตาไปภูหลวงนะก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปพบกับความสุขตรงนั้นแต่ว่าบางทีระหว่างเดินทางก็เครียดหงุดหงิดเครียดหงุดหงิดกับอะไรต่ออะไรมากมายรวมทั้งหงุดหงิดกับคนขับรถที่ขับรถช้าทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางช้าบางทีก็หงุดหงิดตั้งแต่ตอนเดินทางแล้วเพราะว่าเมียหรือว่าผัวตื่นสายกำหนดออก6 โมงเช้าก็ไม่ตื่นสักทีหรือว่าลูกก็ไม่แพ็คของให้เรียบร้อยก็เลยหงุดหงิดเจอรถติดก่อนออกจากตอนออกจากกรุงเทพก็หงุดหงิดอีกทั้งที่ไปเที่ยวแท้ๆแต่ว่ามีความเครียดตั้งแต่ออกเดินทางเพราะว่าไปเรียกว่าหมายมั่นปั้นมือหรือว่ายึดติดถือมั่นนะกับกำหนดการต่างๆมากมายทั้งที่จริงๆแล้วนี่การจะถ้าจะไปเที่ยวทั้งทีนี่ก็ควรจะรู้จักปล่อยวางตั้งแต่เริ่มต้นแทนที่จะไปรอความสุขข้างหน้านะก็ควรรู้จักนะเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางอันนี้มันเป็นของชัวร์ของแน่มากกว่าไอ้จุดหมายปลายทางนี่ ็นเรื่องอนาคตถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแล้วก็ถึงแล้วนี่จะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดไปถึงแล้วเกิดฝนตกพายุเข้าเนี่ยมันก็หมดความสุขที่หวังว่าจะได้ก็สูญหายไปในขณะที่ไอ้สิ่งที่ควรจะได้รับระหว่างทางหรือความสุขที่ควรจะได้รับระหว่างทางมันแสดงตัวตลอดเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เคยเล่าตอนเดินจาริกครั้งแรกจากเชียงใหม่ไปสมุยบ้านเกิด1,000 กว่ากิโลเดินเท้าเปล่าตั้งใจว่าจะไม่ขอข้าวใครจะไม่ขอโบกรถอะไรทั้งสิ้นเว้นแต่จะมีคนเอื้อเฟื้อคราวนั้นก็เดินตั้งใจว่าจะเดินผ่านดอยอินทนนท์ก็ถือโอกาสเดินขึ้นเขาแต่ว่าวันนั้นไม่มีอะไรตกถึงท้องมากเขาก็สูงเดินก็ตั้งใจจะให้ถึงแต่ก็ไม่ถึงจนปรากฏว่าเพลียเหนื่อยอ่อนจนเกิดจะเป็นลมบังเอิญก็มีคนเห็นก็เลยชวนขึ้นรถไปถึงยอดดอยก็มีคนให้น้ำให้ข้าวก็รู้สึกดีขึ้นพอร่างกายได้พักผ่อนก็เดินลงมาไม่ทันไหลก็เห็นธรรมชาติเห็นวิวทิวทัศน์ก็อุทานในใจไม่ได้ว่าอัศจรรย์สวยงามเหลือเกินทิวทัศน์ทั้งใกล้ทั้งไกลสวยงามมากเสร็จแล้วก็ได้คิดว่าเอ๊ะนี่ก็เป็นทางเดียวกับตอนขาขึ้นเนี่ยตอนขึ้นก็มาทางนี้แต่ทำไมไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยก็เพราะว่าใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายไปอยู่ที่ยอดดอยไม่ได้สังเกตว่าจริงๆสองข้างทางก็สวยงามแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยใจมันก็ลืมไม่สนใจเรื่องเป้าหมายแล้วก็ทำให้ได้สังเกตว่าธรรมชาติสองข้างทางสวยงามอย่างไรบ้างอันนี้ก็คนจำนวนไม่น้อยก็เป็นแบบนี้นะคือว่าเวลาเดินทางก็ตามใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายก็ไปรอความสุขข้างหน้าทั้งที่ความสุขนี่มันมีให้เก็บเกี่ยวสองข้างทางอันนี้เป็นเพราะคนเราไปให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางจนลืมให้ความสำคัญกับการเดินทางหรือว่าเส้นทางในระหว่างจุดหมายที่จริงนี่มันก็ถ้าเรามองว่าจุดหมายปลายทางมันไม่ใช่เป็นแค่สถานที่นะแต่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างเช่นความสำเร็จมันก็เหมือนกันนะคนไปจับจ้องอยู่ที่ความสำเร็จจนกระทั่งลืมให้ความสำคัญกับวิธีการหรือว่ากระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเวลาจะทำงานเนี่ยก็ก็เรียกว่ามุ่งมั่นแต่จะให้ได้ความสำเร็จแต่ว่าในกระบวนการหรือวิธีเนี่ยหรือในระหว่างที่ทำงานเนี่ยมองข้ามไปหวังความสุขเมื่องานสำเร็จแล้วแต่ว่าระหว่างที่ทำงานเนี่ยก็ไม่รู้จักหาความสุขในระหว่างที่ทำงานทำด้วยความหน้าดำคล่ำเคร่งใจมันคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วคิดว่าเสร็จแล้วก็จะมีความสุขทั้งที่ไอ้ระหว่างที่ทำเนี่ย หรือขณะที่กำลังทำนี่ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขในระหว่างที่ทำได้ถ้ารู้จักวางใจเป็นนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองอย่างเพื่อนฝรั่งคนที่ว่าเนี่ยเขาก็อยู่กับปัจจุบันเลยนะระหว่างที่เดินลงเขาก็ไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าเครื่องบินต้องมาถึงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มุ่งมั่นว่าเมื่อไหร่จะถึงสนามบินแต่ว่าเขาก็ใจเขาก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะให้มากที่สุดแห่งการเดินก็กลายการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางก็เลยกลายเป็นความสุขไปด้วยในเวลาทำงานใจเราถ้าเราไปอยู่กับจุดหมายปลายทางหรือความสำเร็จมากนี่บางทีมันทุกข์ได้ซ้ำความทุกข์จะเรียกว่ากว่าครึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเนื้องานไม่ได้เกิดจากเนื้องานที่ยากแต่เกิดจากใจที่มันไปจดจ่อที่เป้าหมายแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังสักทีก็คือยังไม่ถึงสักทีเป็นความทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์จากเนื้องานเพราะใจที่อยากจะเร่งให้เสร็จถ้าใจมาอยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะพบว่าในขณะที่ทำงานก็มีความสุขได้มีความผ่อนคลายได้นี่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยก็ไปหวังความสำเร็จติดต่ออยู่ความสำเร็จว่าจะต้องมีสติจะต้องมีความรู้สึกตัวจะต้องมีความสงบแล้วก็เลยทุกข์เลยเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีทั้งที่ในระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าวางใจเป็นเนี่ยแม้ว่าความสงบยังไม่เกิดแม้ว่าสิ่งที่มุ่งหวังยังไม่เกิดนะแต่ว่าก็ใจก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ทำให้มีกำลังที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นได้นานขึ้นหลายคนมีความตั้งใจมากอยากจะให้ได้รับ อยากจะให้ถึงนะสิ่งที่ต้องการจะเรียกว่าเป็นผลของจากสมาธิภาวนาก็ได้เกิดปัญญาญาณเกิดสมาธิเกิดความสงบใจมันก็มุ่งตรงนั้นแหละก็เลยทำด้วยความทุกข์นะแต่ละขณะก็มีความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้สักทีไม่ถึงสักทีทำไปนานๆก็เครียดทำไปนานๆก็ท้อสุดท้ายก็เลิกทำได้ไม่นานอันนี้เราทำเพราะความยึดมั่นถือมั่นในจุดหมายปลายทางฉะนั้นที่ถ้าว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างมันจะถึงก็ต่อเมื่อมันถึงนี่หลวงพ่อคำเขียนก็พูดย้ำอยู่บ่อยๆจะถึงก็ต่อเมื่อมันถึงก็วางซะแล้วก็มาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติในแต่ละขณะก็การปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากมันจะไม่ถูกความอยากเผาลนใจให้เราร้อนมันจะฟุ้งบ้างมันจะเผลอบ้างก็ไม่โมโหตัวเองเหมือนกับว่าพลาดแล้วก็ช่างมันก็เดินหน้าต่อไปไม่เก็บเอามาคิดว่าทำไมเมื่อกี้ถึงเผลอทำไมเมื่อกี้ถึงฟุ้งนักปฏิบัติหลายคนไปอยู่กับอดีตกับอนาคตมากเผลอไปเมื่อกี้ก็เอามาคิดว่าทำไมถึงเผลอไปทำไมถึงฟุ้งโมโหตัวเองขณะเดียวกันก็กังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติสักทีทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย คิดแบบนี้ไม่นานก็เลิกอันนี้พอไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางหรือว่าความสำเร็จมากกว่าที่จะอยู่กับปัจจุบันบางทีความอยากนั่นเองนะที่เป็นอุปสรรคอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่เขาบอกว่าอยากจะนิพพานอยากจะนิพพานพูดไปก็ทำหน้าเคร่งหน้าเครียดหรือว่าทำหน้าตาเศร้าส้อยโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ความอยากนิพพานนั่นแหละมันคือปัญหามันทำให้เขาเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้ถึงอย่างที่ต้องการสักทีหรือรู้สึกว่ายังอยู่ไกลแต่ถ้าเกิดว่าวางความอยากซะก็จะเห็นได้ง่ายว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นไปได้ไม่ต้องรอนิพพานในอนาคตนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีให้เราได้สัมผัสได้ถ้าเพียงแต่วางความอยากเปิดใจอยู่กับปัจจุบันมันก็จะพบกับความสุขก็จะพบกับนิพพานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าคนเรามักจะไปสนใจกับจุดหมายปลายทางมากกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ถ้าว่าวางใจให้ดีเนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้หรือว่าการเดินทางหรือว่าการกระทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญกว่าอันนี้มันก็ไปรวมถึงการทำงานในภาพกว้างด้วยก็คือการให้ความสำคัญกับมรรควิธีมากกว่าจุดหมายเดี๋ยวนี้เราไปให้ความสำคัญกับจุดหมายจนกระทั่งลืมมรรควิธีหมายความว่าจะใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายความสำเร็จจุดหมายสวยงามจะใช้วิธีการที่สกปรกยังไงก็ได้เพราะคิดว่าจุดหมายมันไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการจริงๆในแง่ของพุทธศาสนาแล้วนี่วิธีการเนี่ยสำคัญไม่น้อยกว่าจุดหมายเลยที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็เป็นการเชื่อว่าเนี่ยวิธีการเนี่ยกับจุดหมายจะเรียกว่าสำคัญพอๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมให้วิธีการหรือว่าการกระทำหรือว่าการเดินทางเนี่ยหรือมรรควิธีนี่มันเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆจุดหมายปลายทางที่เป็นรองด้วยซ้ำเพราะว่าจุดหมายปลายทางเป็นเรื่องอนาคตแต่วิธีการหรือการกระทำหรือการเดินทางนั้นคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราความสำเร็จนี่มันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้จะขึ้นหรือไม่นี่มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยมากมายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ว่าสิ่งสำคัญของการปลูกต้นไม้ก็คือไม่ได้หวังว่าเมื่อไหร่มันจะงอกงามเร็วๆสักทีเมื่อไรมันจะออกดอกออกผลสักทีแต่อยู่ที่การลงมือทำอยู่ที่การรดน้ำพรวนดินอยู่ที่การเอาใจใส่การดูแลมันอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจของเราไอ้ต้นไม้นี่จะงอกงามหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างรวมทั้งตัวเม็ดพันธุ์หรือว่าธรรมชาติของต้นไม้เองด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราควรใส่ใจคือการกระทำการรดน้ำพรวนดินการดูแลใจใส่อันนี้มันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้ต้นไม้จะงอกงามหรือไม่เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าการลงมือทำมันเป็นเรื่องปัจจุบันในระหว่างที่เราทำก็ควรจะระหว่างที่รดน้ำพรวนดินก็ควรจะมีความสุขการทำไม่ใช่ไปรอว่าให้ ต้นไม้ออกดอกออกผลคือก่อนที่จะมีความสุขความสุขมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรารดน้ำพรวนดินตกแต่งกิ่งถ้าคนนี้ไปรอความสุขข้างหน้าลืมที่จะมีความสุขในปัจจุบันไปหวังความสำเร็จไปจดจ่ออยู่ความสำเร็จจนลืมการกระทำหรือมรรควิธีไปสนใจกับจุดหมายปลายทางจนลืมให้ความสำคัญกับการเดินทางทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มากที่สุดก็คือได้จากการเดินทางมากกว่าได้จากจุดหมายปลายทางด้วยซ้ำแต่นี่ก็คือสิ่งที่คนมองข้ามนั่นก็คือว่าเรารู้จักเห็นตรงนี้เนี่ยนะทำแล้วก็จะมีความสุขนะไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็จะมีความสุขเพราะความสุขไม่อยู่ที่ว่าถึงหรือไม่หรือถึงหรือยังแต่อยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรในระหว่างการเดินทางนั่นถ้าว่าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยให้การใช้ชีวิตมันก็เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการใช้ชีวิตในแง่นี้คือการเดินทางนั่นเองส่วนว่าความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นอนาคตมันขึ้นโดยเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วความไม่แน่นอนก็สูงแต่ว่าถ้าเราลงมือเดินทางแล้วก็พยายามใส่ใจการเดินทางนะทำรู้จักใช้ประโยชน์จากการเดินทางในทุกขณะโดยเพราะการอยู่กับปัจจุบันเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งต่างถึงหรือไม่ถึงก็เป็นเรื่องรองอย่างเพื่อนคนที่ว่าเนี่ยพอเขาวางใจกับการเดินทางได้รู้จักหาความสุขในระหว่างเดินทางลงไปสนามบินหรือขึ้นมาที่หมู่บ้านเขาก็รู้สึกว่าไอการถึงเมืองหลวงการบรรทุกนี่มันกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วนะเพราะว่าเขาก็มีความสุขได้ในแต่ละขณะที่จริงเขาก็เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องงานการเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไปไม่ถึงเมืองหลวงก็เสียงานเสียการนะแต่ว่าเขาก็ฉลาดพอที่จะรู้จักทำใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อไม่ถึงก็ไม่ถึงเราก็จะมีความสุขได้อย่างไรนะกับสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ชาญจะพูดกับท่านนี้กราบครับ